قالوا طلع يا قال لا قالوا طلع قالوا تالله لقد أخذ الله علينا بھائی لوگوں نے دیکھ لیا اپنی شکست ہار قبول کر لی کے بھی لوس ہم ہار گئے کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی بیکوز ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف کو ختم کر دیں تو وی بیکم باس ہم بڑے باس بن جائیں اس سے یوسف کو انہوں نے پلاننگ کی اور ختم کرنے کی کوشش کی اللہ علینا لیکن معاملہ الٹا ہو گیا اللہ نے آپ کو اونچا کر دیا اور ہم نیچے ہو گئے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم غلطی پر تھے اقرار کیا یہ سب سے بڑی چیز ہے اپنی غلطی کا اقرار اور یہی چیز طلبہ میں نہیں ہوتا ہی ناٹ ایکسیپٹ اور مسٹیک اینی تھنگ ہی ڈیڈ رانگ استاد یو نو واٹ ہیپن استاد یو نو واٹ ہیپن دیکھو یہ ہونا چاہیے فوراً غلطی ہوئی ایکسیپٹ آئی ایم رانگ خلاص سب لڑائی جھگڑے ختم لیکن کرنا ہی نہیں ہے نا ہمیں حجت بازی دلیل نو استاد یو نو واٹ ہیپن آئی نتھنگ ہیپن نو just listen I know want to listen but to say you know again niche to hona hi nahi hai allah maaf yani allah aapne sabr kiya ye ki allah jalla shanahu ne aapko unche darje par rakh diya aur hum wahan ke wahi miskeen ban ke rahe aur aaj aapke samne faqir ban kar aa gaye قال لا تثريب عليكم اليوم سبحان اللہ کیا ایسا اعلان ہے اتنا ظلم کے بعد کتنا کیا وانتم جاہلون آپ نادان تھے بے خبر تھے اور اب اس کے اوپر خوشخبری لا تثريب عليكم اليوم جاؤ فری آپ فری کوئی سزا تم پہ نہیں سب پاس کوئی فیل نہیں فیل ہوئے صرف میں پھر بھی پاس جاؤ لا تثريب عليكم اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ دیکھنا میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی نہیں یہ دیکھو فوراً کیا کہہ دیا یوسف نے فوراً اسٹریٹ لا تثریب علیکم اليوم جاؤ معاف سب معاف جو کیا معاف کریں گے معاف سب معاف کیا وہ معاف سب معاف آج ہم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں معاف کرے دیکھو کتنا زبردست اعلان کیا یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے وہ ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم میں رحم کرنے والا ہے دیکھو تثریب کس کو کہتے ہیں یہ آنکھوں کی چربی یہ چھیل جو ہوتی ہے نا اندر کی اس کو بولتے ہیں جو آنکھوں پر چھا جاتی ہے تو یہ جو آنکھوں پر لگتی ہے یہ گویا اس کے اوپر نا یہ ایک گندی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ ہٹا دیں گے تو یہ توہین نہیں ہوتی ہے یعنی گندی نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ گویا صاف ہو ورنہ یہ ایسے ہی لگا ہوا ہو کوئی باہر نکلے گا یہ گندی آنکھیں گندی ہے یعنی نیند میں سے اٹھے آل تھنگ از ہیئر جیسا کوئی آؤٹ سائڈ جائے گا کسی کے سامنے بات کرے گا اور فوراً اس کو صاف کر دے گا بالکل کلین کرے گا آنکھ میں آئی گرائے یا آئی گرائے پھر دیکھے گا کیوں اب صاف ہو گئے بالکل تو بس اللہ بھی آپ کو اسے صاف کر دے جو بھی غبار جو بھی گندگی جو بھی چیز آگ پہ لگی تھی وہ سب کے سب یوں کر کے کلین صاف سب صاف ہو گئی یعنی تم پہ لان ہے نہ تان ہے نہ ملامت ہے کچھ نہیں آپ بالکل صاف میری طرف سے کوئی آپ کے اوپر یہ نہیں ہے اب یہ صبح شام کھانے کے لیے وہاں جاتے تھے مہمان تو اب نہ فیلنگ شاہی تو ہوگی نا ان کو کہ یار یہ تو کیسے جائیں گے بیکوز ماضی یاد آ رہی ہے پاسٹ ٹین یاد آ رہا ہے کہ واٹ وی ڈیڈ وتھ ہیم کنویں میں پھینکا باپ کے ساتھ ان کو الگ کیا اور اوپر سے سامنے کہا کہ وہ اس نے چوری کی ہز بھائی آلسو میک چوری یہ سب ان کو منظر یاد آ رہا ہے فیوچر ہاؤ ٹو ڈو تو یوسف نے کہا کہ او بھائی ہو گیا ختم چھوڑ دو اس کو ڈونٹ فیل شائی آپ کی وجہ سے تو مجھے اور عزت ملی یہ بڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹا کر دیا اب یوں अब आने बैठने खाने खाने का वो तो अंतर, चल यहाँ से खान साहब वो तो हमारे जैसे गए खाना हो तो गेट आउट चल ऐसा कहते। तो क्या था, नहीं तुम्हारी वजह से मुझे इज्जत मिली, ये कैसा? अब सामने वाला खुश होगा ना थोड़ा, ये छोटों की इज्जत को ऊपर करने के लिए, नहीं तुम्हारी वजह से इज्जत मिली। कैसी इज्जत मिली हमारी वजह से, कैसी इज्जत मिली? नहीं देखो हुआ क्या, दिस पीपल टिल नाउ इज थिंकिंग कि गुलाम था, अल्लाह के क्रम से वो बादशाह बन, बस ये जानते थे। बट नाउ फ्रॉम यू पीपल ऑल पीपल अंडरस्टैंड के नो नो नो, ये गुलाम नहीं है, ये तो अंबिया की औलाद है। बिकॉज पीपल नो के यू ऑल पीपल हजरत इब्राहिम के पोते हैं, हजरत इब्राहिम सलाम एवरी वन नो, बिकॉज दीन इब्राहिम बहुत मशहूर था उस जमाने में, तो एवरी वन नो कि ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम नेवर से एनी एवरीवन, वो तो सिर्फ उन्होंने जेल में कहा था, पीपल को नहीं पता था कि ये इतने बड़े बाप का बेटा है, ये सादात खानदान का है, किसी को पता नहीं था, वो किसी को बताया नहीं उन्होंने कि ये कौन आदमी है। अब लोगों को पता चला कि नहीं नहीं ये गुलाम नहीं है, ये तो इब्राहिम का पोता है। अब मेरी इज्जत और बढ़ गई, तुमने तो मेरी इज्जत बढ़ाई, तो आप शर्म नहीं करो, आ जाओ बैठ जाओ, कितनी ऊंची बात है। ये हमेशा कोई गिरा हुआ हो ना, एकदम बेचारा अपसेट स्ट्रोक हो गया, आप उसको गिराए नहीं। What you thinking? No man, you thinking is this bad thing? No man, देख अल्लाह के यहाँ तेरा कदर और कीमत ऐसी बढ़ गई, अब वो खुश हो जाएगा। हाँ यार जो तसल्ली देने किसी को, क्या बोलते तसल्ली देने को, कंसोल, कंसोल, समझ रहे हैं? हाँ अच्छी बात है। चल तो ये आप किसी को देने तो ऐसे ऊंचे अल्फाज में दें कि सामने वाला का दिल खुश हो जाए। आज लोग क्या, वो बेचारा एक आदमी की चोरी हो गई, हमारा साथी था दोस्त था बेचारा, वो लेके निकला और उसका किस्मत बैंक में जा रहा था, तो वो चोर आए हाथ में से थैली ली और चले गए। 5 लाख रेन थे उसमें, 5 लाख रेन पूरे एक झटके में लेके चले गए, खत्म। 500,000 यू ली और लेके चले, वो खड़ा हो, सालों की कमाई फिनिश। अब उसको तसल्ली देनी चाहिए, और नेक आदमी पाबंद आदमी, जमातों में जाना, गश्त जुमा सब चीज का पाबंद, मतलब मैं नेक साले आया, ही केम विद मी इन उमरा, तो बस वहाँ मुलाकात हुई हमारी। अब सब उसको कह रहे हैं कि यू नेवर गिव टैक्स, यू नेवर गिव ज़कात, मे बी चोरी का माल है, फला है दिखना है। तो फिर मैंने उसको एक हफ्ते के बाद फ़ोन किया, और फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे जुमले कहे, ऐसे ऐसे वाक़ात सब सुनाए, तो उसने कहा मौलाना वल्लाह टुडे आई एम फीलिंग हैप्पी, बट एवरी डे पीपल इज कमिंग, यू नेवर गिव ज़कात, यू नेवर डिड दिस, मे बी दिस वाई, मे बी दिस वाई, मे बी दिस वाई। अरे भाई शरीयत क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, सहाबा के साथ भी हुआ, तो क्या उन्होंने भी सब चोरी की थी? तो जरा अच्छे जुमले कहने लोगों, तो इंसान खुश हो जाता है, उसकी तकलीफ है ना गिर जाती है। देखो कितने बड़ा जुर्म था, कैसे बदल दिया। नो नो नो डोंट फील लाइक दिस, आपने तो मुझे इज्जत दी। अरे कैसे इज्जत दी, वो भाई भी परेशान कि कैसे इज्जत दी, देखिए ऐसे इज्जत दी, समझ रहे? तो हमेशा अच्छे बोल बोल रहे। तो फिर उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं, आप आगे खाइए। यही चीज़ है ना, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को सिखलाए, फतेह मक्का हुआ ना, फतेह मक्का, तो हजरत सुफियान अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, वो सीरत में आएगा, हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, तो वो पकड़ के वो देखने निकले ना, उन पकड़ लिए उनको, वो लेकर आए आसलम के पास। नाउ अबू सुफियान इज फीलिंग सो मच शाई, बिकॉज पूरी गजवे और जो अबू सुफियान की वजह से हुआ, जो नुकसान हुआ हजरत हमजा का शहीद होना और हजरत दसवीं सहाबा शहीद हो गए, ऑल रीजन अबू सुफियान, बहुत तकलीफ पहुंचाई अबू सुफियान ने। हाउ इज कैन गो नाउ फ्रंट ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि यू नो व्हाट यू मस्ट डू, टुमारो मॉर्निंग यू गोइंग बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डोंट से एनीथिंग, जस्ट गो एंड स्टैंड एंड से ला तसरीब अलैकुम अल्यौम जस्ट से दिस आयत. तो ही वेंट और जैसे अब हाउ यू कैन गो देयर, मुजरिम है और अबू सुफियान अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह बन के आ रहे हैं, फतेह मक्का है. तो ही वेंट देयर एंड ही स्टैंड एंड से ला तसरीब अलैकुम अल्यौम. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी एंड ला मुस्कुराए हो तो के कुरबान जिसने तुझे सिखाया उस पे भी अल्लाह रहम करे, जा मैंने तुझे माफ कर दिया. ये हजरत अब्बास थे कि किसने सिखलाया तुझे, अब्बास ने सिखलाया. ये अब्बास बड़े खतरनाक तो यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर रहीमीन. अब देखो ये फकीरों का ये हाल है, यानी इंसान तो फकीर चाहे नबी हो, अल्लाह की रहमत के सामने अल्लाह की नेमत के सामने फकीर. तो ये फकीर हैं लेकिन उन्होंने इनको माफ कर दिया भाइयों को, फिर वो आगे क्या लाए वहु अरहमुर रहीमीन. तो वो कैसा रहम वाला होगा, यानी मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा ये, यानी मैंने सब माफ कर दिया, गोया नाउ आपकी पकड़ अल्लाह के यहाँ भी नहीं. ये अरहमुर रहीमीन का मतलब इधबो भी कमीसी. देखो देखो अभी भी देखो ये यूसुफ देखो इधबो भी कमीसी, ले जाओ मेरा कुर्ता ही ने वो सेल के बाप के पास जाओ उसकी खबर सुनूं कैसे जालिम बेटा हुआ है. ये मेरा जालिम जास है ना, वास है नहीं जास है, जा समझते हैं. मैं जिसको जालिम कहता हूँ ना जालिम, तो ये जास है वास है नहीं. जबान का नोक और सना औलिया का किनारा और ऊपर के जबा का तालु लगना वो गा नहीं सा, समझ रहे हैं आप ये क्या माना है जालिम का, और लुगत में देख लेना उसमें वरना कहेंगे नबी को जालिम कह दिया ये काफिर है. हाँ तो फौरन फतवा निकलते हैं, साउथ अफ्रीका है फौरन फतवा निकलता है काफिर तलहा काफिर इससे जालिम का. तो ईद हबो में कमीसी, तो ले जाओ मेरा कुर्ता. देख ले जाओ मेरा कुर्ता, यूँ नहीं कि तू जा, ले जाओ मेरा कुर्ता. ये मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही सेल्फ नेवर गो, अपना कुर्ता क्यों भेजा, बिकॉज वो कहत चल रहा था, ड्राउट का ज़माना और ख़जाने का अमीन बने और ख़ुद उन्होंने कहा था क्या इन्नी अलीम अमीन हाफिज़ उन अमीन, ये उन्होंने दावा किया हफीज़ उन अमीन अलीम, ये इन्होंने खुद दावा किया था. इफ़ यू गो दे कनान जाएंगे तो कम अज़ कम 2-3-4 वीक तो जाएंगे और एक महीना इस खजाने को देखेगा कौन, अफकोर्स चोरी होगी, अफकोर्स समथिंग खयानत होगी. इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर अपना कुर्ता भेज दिया. इधबो भी कमीसी, ले जाओ मेरा ये कमीज, हाजा ये कमीज ले जाओ, फ़अल्क़ो और उनके ऊपर डाल दो, बाप के ऊपर डाल दो. नाउ इज विच कमीज, कमीज मीन्स कुर्ता कपड़ा, ये कौन सा कपड़ा था इतना मुबारक कपड़ा कि इफ वी पुट द यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम फरतद बसीरा हिज आई कैन बी, ये कौन सा कपड़ा था. तो वो कहते हैं कि ये कपड़ा है ये चला आ रहा था बहुत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, जन्नत का कपड़ा, ये जन्नत का कपड़ा, ये नबी के पास से होते होते होते हज़रत इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम ने हज़रत इसहाक को दिया, इसहाक के पास से याकूब के पास आया. एंड देट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे भाई उनको लेकर गए, तब वो कुर्ते में वो कपड़ा यहाँ पर लटका दिया, वो यहाँ बांध दिया. वो बाज़ रिवायत में आते हैं कि देट वाक़िया आई टोल्ड यू कि हिज फूफी हिज आंटी वो जो चोरी हो गया था ना पटका, उसमें भी यही कपड़ा था मुबारक कपड़ा वही था. दिस वाई मेक नॉइज सो मच शी मेक नॉइज सो मच, वो जो फूफी ने जो शोर किया था वो इसी बिना पर कि वो कपड़ा बड़ा मुबारक था. तो ये वही कपड़ा था जन्नत वाला. तो इनके ये ले जा और डाल दो. अब ये इनका जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई यहूदा, उसने कहा कि नहीं नहीं ये कपड़ा मैं उठाऊँगा, ये कपड़ा मैं लेके जाऊँगा, बिकॉज बिदमीन कदीब जो था ना बिदमीन कदीब that cloth I take and I give the cliff to my father. मैंने मेरे बाप को सताया था वो खून वाला कपड़ा ले जाकर. Now I'm taking this cloth और खुशखबरी एंड बशारत मैं दूंगा, ताकि मेरा बाप का वो जो दुख और तकलीफ मैंने पहुंचाई थी यहां सही हो जाए, दोनों लेवल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिस वाई आई विल नॉट स्टे, नो वन कैन टेक दिस क्लोथ। और फिर वो कैसे चले पता है, वो बाप कैसे भी थे लेकिन बाप की खिदमत कैसे थे, उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी, टोपी भी सर पे से अमामा टोपी उनके खास होते, टोपी भी नहीं पहनी। टेक द वो 80 फरसख का रास्ता था, 80 फरसख जो होते हैं वो कितना होता है, मैंने गिना भी है उसको, हाँ ये 1 फरसख जो है 3 मील का होता है, 3 मील 1 फरसख, किलोमीटर के एतबार से 384 किलोमीटर होता है, 384 किलोमीटर 80 फरसख। फरसख ये जैसे हम बोलते हैं ना 1 मील 1 किलोमीटर, ऐसे उस जमाने में फरसख होता था, फरसख तो वो होता था 80 फरसख। मिस कनान से मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जगह जो था वो 80 फरसख, 80 फरसख मीन्स 384 किलोमीटर, इतना रास्ता था। दैट इज 8 दिन के अंदर उसूल होता है, 8 डेज। तो उस 8 डेज के लिए हजरत ये यहूदा ने ओनली ही टेक द 7 रोटी, सिर्फ खाने के लिए 7 रोटी ली, 384 किलोमीटर विदाउट शूज ही वॉक, टोपी भी ऊपर से निकाल दी ताकि कोई अदब और इज्जत का चीज ही नहीं। अमाम इसको ताजुल अरब कहते हैं, अमाम जो है ना अमाम, ये ताजुल अरब सहाबा और इन्हें रिवायत में आप देखेंगे हदीस में इसको ताजुल अरब कहते हैं, अरबों का खास जो सेवा है जो ताज समझा जाता है वो ये, तो इन्होंने ये ताज भी निकाल दी, इसलिए मक्का में जब जाते ना तो टोपी निकाल देते, ये अलामत है और आजिजी इनकी सारी फकीरी होने, इसलिए टोपी निकाल देते हैं कि हम काबतुल्ला में आजिजी इनकी सारी फकीर बनकर रहे। तो ये टोपी का निकाल देना मीन्स बिल्कुल आजीज हो गए, खत्म, ये अलामत टोपी का निकाल देना, अमामा का निकाल देना। तो यहूदा ने वो टोपी निकाल दी, चप्पल निकाल दी और 7 रोटी साथ में ली और 1 वे वो, एंड कैसा वो चले, 7 रोटी भी खत्म नहीं हुई, मीन्स ही नेवर ईट कि नहीं मेरे बाप के पास पहले पहुंच जाओ। ये फालको वाला वजी अभी मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो, या ती बसुरा वो देखते हो जाएंगे, वो जैसे ही डालेंगे ना वो देखते हो जाएंगे। तू नी और लेकर आओ बी, ये बी का तर्जुमा लेकर आओ, अहलिकुम तुम्हारे तमाम घर वाले को, अजमाइन तमाम के तमाम को लेकर आओ, चचा फूफी खालू मामू चाचू जो है सबको लेकर आओ, एवरी वन मस्ट कम, सबको लेकर आओ। तो ये सबको उन्होंने एक साथ बुला लिया। देखो ये जो थे ना ये 70-80 पीपल थे गालिबा 70-80। जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले ना वहां से मिस्र से, मूसा अलैहिस्सलाम ये फिरौन के जुल्म से निकले वहां से, तो उस वक्त 6 लाख की फौज थी, निकले जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन हाउ मेनी 70-80 पीपल, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक 6 लाख लोग थे, 6 लाख ओनली जवान, बूढ़े औरत बच्चे अलग, ये सब अलग, वो अलग यानी समझे कि 10,000-100,000 पीपल लाइक प्लस माइनस, इतने लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो कितना इतने अरसे में कितना ज्यादा ये हो गया सब।